سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. دعوات سورة مؤمنون اثبات توحید بالأدلة الثلاثة العقلية والنقلية والوحية. اثبات توحید دے پدری قسم دلائل واندی دلائل عقلیا نقلیا وحیا او نبیداد شرک اعتقادی او دفیلی او اوصاف مومنینو او ساود موحدینو او دغشان اکرام د مؤمنینو داود سورت اس بات توحید دے پدری قسم دلائل باندی نبی د شرک اعتقادی دا او د فعلی او اوصاف د مؤمنانو ذکر کئی او اوصاف د موحدین و اکرام د مؤمنانو او ربط د سورت د مخ کی سورت سردا دے چکل پا مخ کی سورت کی نفی د شرک فعلی او کا چدا رد د نیازات اللہ د نیازات العباد او د نیازات تحریمات العباد او دا اوصاف د مشرکانو. نو په دې سورت کې بیان کوي د اوصاف د موحدینو او نبی کوي د شرک فعلی او اعتقادی. یا دویم مناسبت چې مخ کی سورت کې تخویف ورک یړې ورکا فَيَوْلِيهِ بَسَّرَ چِئِنَّ ذَلْزَلَ تَصْفَعَتِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. نُبَدِي سُورَتْ كُو بَيَانْ دَا غَوْصَافُ كُو چِ خَاوُنْ دَا غِي نَجَاتُ مِنْ دَغَا لُوِي گَبْرَاهَتَ وَمُسِيبَتْنَا. درَيَمْ مُنَاسَبَتْ دَا دَي چه اللہ وید دی کافر رو پارا نور ناکار اعمال دی دی تقربات او دی نیازات دی نظر اللہ تا او در آمدل شویل دی نظر اللہ تا دی نبغیر نورم دی پارا ناکار اعمال دی دی وجنا دی صورت دی وی وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ. دغشان پاخر دو سور حج کے اللہوی وَفْعَلُوا الْخَيْرَ وَاوْيَاكِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. نو دا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ دا یوم مجمل مجملو. نو دا دی سورت پا ابتدا کی چه الذین هم فی صلاتهم خاشعون نحو آیاتونو کی بیان دے او تفصیل دے دی اعمالو د خیر. بل مناسبت دارے سور حج پا اول کی وی یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابْنَ تَرْ آخِرَ پُورِ. نظم آیت اللہ وی کہ چرتا سو بشک دی قیامت نہ نما تا سو خاور نہ پیدا کری دے او بیا تا شانی دا آیت تر اخر پوری نو دل تے دا آیت اوگ تفصیل اوگ چ اللہ وی ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ترد سوار لسم آیت بوری تفصیل دے دی یا ملک کی صورت پائے کے ذکر دے دا شریعت چاوا امر دے دا رکوع و دا سجدی و مجاہدہ دا دا اللہ پلا رکی دا شانی اول دی صورت کی بیان دے دا اعمال دا خیر او بیان دے دا مجاہدی صورت کی سو باب دی اول باب دی دولسم آیت بورے دے دی کی بیان دا صفات دا مومنان ہوئے دویم باب دی دولسم آیت نا چوالی دلائلی عقلیتی او نبی دا شرک فی البرکات دا نبی دا شرک فی البرکات او دا دوشتم آیت پورے لے بیا دا دوشتم آیت ندرین باب دے پنروس و آیاتونو کے اوپدی کی دری دلائل نقلیہ اغا ذکر کئی دری دلائل نقلیہ ذکر کئی دا انبیاء علیہ السلام نا بیاد یو پنبوس نا نفی دا دا شرک فیلی نفی دا دا شرک فیلی او سلورن باب دے او دا تر واو یا ایتا پوری دے او بیاد اتاو یانا تنظم باب دے او بدی کی دلائل اقلیہ محضدی او دلشان دلائل عقلیہ اعترافیہ دا دشمن بھی او نفی دا دے اتخاذ الولد او بیان دا دے دے چپو پا غیب باندی صرف دے او کد سورت اول و آخر تو گوری نیو انتہائی خیستا مناسبت دے دا اول و دا آخر اگر اج سورت دی اول جو بیان دا فلاح دے دا مومنانو نو سورت جی کل ختمی نو بیان دے دا عدن فلاح دا کافر ومن یدعو مع اللہ الہ آخر فلا برہان لہو بی فانما حسابہ عند ربہ انہو لا یفلح الکافرون وتاقی سرا کامیاب شو مومنان الذين مؤمنان عادسان كذي فيباد أصبر كي خاشعون عجزكم كي الله تا عادسان كذي عن اللغو دعبسنا موردون إعراض كون كي دلغو مانا سرود كي تنتكور غاني بجاني عادسان هم عن اللغو كذي غاني بجانونا موردون اعراض کونکی سرائے دی چنند مومنانو حال اغدادے او جدران تیری دنو ترقی کئی جدران تیری دنو ترقی کئی کپا سیکل روان دنو ٹانٹا کور دے نکر چرتا پا لگیا دے حکمتا کی بوٹ کئی آنے جوڑی دا ریڈو دان روان دے رسط کئی طول اردی پا ٹانٹا کور باندی تیر شو طول اردی پا دیوانی تیر شو کفرات کئی نو ٹانٹا کور دے نو کاجو کرود دے نو ٹانٹا کور دے کلا کلا دے چی جون دی او سر لولا وزا جی نو کدے پا سفر باندی روان دے نو جوڑی دا گا ٹانٹا کور دے آگا غلام خید مولانا سر دی وی او دے کی سیدان دوش اوی چی مونگا ورالو نوی دی خلی وادی کئی مرپراتی دی اوی آگا خضا وی چی دا بس چلکی گی جی نی یا دا بس چلکی گی وی مای دا با ام دغشان چلکی گی جی نی یا دا با ام دغشان چلکی گی جی نی نو دل سای اغسطی شوی خاتمه پا سبان دوشوا خاتمہ پاک سبحان دیو شو چی اللہ خود ایر روی رات دے گنی نو دے کسی دے جہنم لدرش فرادی دے منگا دا وقتی نو اللہ تو سرد رحمت معاملہ کی خود خاتمہ خود ایر خراب را لکن چی دن ساو آرستی دے شو پسوخ کی پاگا وقت جی بالکل شیطان جہن آگا پا یوخ پا دل اگاڑی دو او دا ساخت لے نو دائے سی انجامی پکار دارے یو بندہ سار کی ناستی دو او دخ پل کارتا بسم اللہ الرحمن الرحیم او یو کی ناستی دو او دے دول از بجی دخ پل گوڑ نپاسی پکار دارے دا مومن دے چی دس بکار او دل بیار دو لاز اگر گوڑ سر آرم دی او دو تعلق دا اللہ سر رے نرشتیا ہوا ہے کہ دول از بجی پاسی او دو طول رضان سر دا کلمہ ہوئے لچی لا الہ الا اللہ دا سمر لیا فائدہ دا شیطان ایولا ناکار عمل خیستہ کرے والذین آتسان چی دی لذکاتی دپار دپاکوالی آتی فائلون کونکی ادا کونکی آتسان چی دی دخاسو علی مقبول حفاظت کونکی مگر پسدف بلوانی یا پاوچاوانی چی مالکان شیدی خیاسنا رئی پس یقیناً لینی دی ملامت اکریشی پپارد فضول رندو کے فسازو چی طلبی کسی وارینا فا اولائی کا بزر کسان ہم لعادون ہم بیلی حرن زیادے کون کیا او دیو جناغا متعی والا خزیتا نصر خزن ویا ذکا پاگی کیا پا اغا متع کیا پائی کی سکنان دا واجب نفقن دا واجب درشانی پائی کی مقصد دغن رے توالد تناسل رے نبس افو زنا دارو والذین آکسان چیدئی لامانتون اقبلو ادوادی اقبلو راہن لہا ساتن جی آکسان چیدئی بمجن اقبلو باندے حفاظت گئی اولائی کدا کسان مجھے تو بوری نو اول و آخر اغی یوکری اللہ دین ہوں فی صلاتیم خاشعون دویم آیت مداشان نہم آیت واللہ دین ہوں علا صلواتیم یحاظیدون آگسان چی دی کمونگن قربان دے افاظت کئی دی دخل منگن قربان دے یحاظیدون افاظت کئی دو پورا سورہ معارج گورا نسور معارج کی گورا نو آئے کم اول و آخر کے بیان نمج دے سورت دے ویائیم آیت گورا دو اشتم آیت گورا اِلَّا الْمُسْوَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صُلَاتِهِمْ دَائِمُونَ آم اگر ملکون کیا آگسان چی دائی پا مصبلوان دے دائیمون امیشہ والے کون کیا نور پسیو کو رسلور دیرشم والذین هم علا صلاتیم یحافظون آگسان چی دائی پا مصبلوان دے فاظت کیا نتو پورا اول کی ذکر دموت ناخر کی ذکر دموت داولی الاہم فلاہم چکم دیر اہم دے مداوی ذکر ابتدا کن دے ناخر کن دے اب اثر ہو جائی چی بندہ بگی مجھ میں کئی اب اثر ہو جائی چی مجھ میں کئی مدا شانی اب اثنور دینی چی بندہ پا مجھ باندی پابندی میں کئی دے لگیا دے تجارت کے ناخو یو حلال قسم دے او جدے مجھ میں کئی مدا سے حلال قسم آئی کہ بس خیر و برکتی اپ اولائی کدر کسان دید یغستون کی آو کسان کی آخری بجنت فردوس اوزائی وی بلیتی امیشا ولقر خرقنا لنسانا اپتا تین سر پیدا کرنے من گئی انسان دا من سلالتی من تین بچون کڑی شو خاتینا کی حدیث بات گراغی دا تمامی زمتی دا تمام مخدود مجنا خار را جمع کرشوا او داغینا حضرت آدم علیہ السلام داغ کالبو اغا تیار کرشوا دیو جن دنیا اولاد داغ تو گورا ناغت تبتور دیا دا سودانیان دی او زنی جا ناغا غنم رنگی دیا زنی سپین رنگ والا دی زنی سنگری او زنی سنگری او زنی سخت دی او زنی نرم دیا داولی ذکا اللہ دا تمامی زمکی داغی دا مخن خور را جمع کری وار نجوری آغشانی اغا اولادم دی کم از مک سخت بس اگر مخلوق اگر سختی کم از مک نرم گاری مخلوق نرم دے نی یو رنگ زنی بل رنگ دا اویلا اصل اثر دے سما جالنا ہو بیاو کر دوں گا انسان دے انسان لائن پیدائش دلا جو ساس کے اوپر بغیر آرام کی بیا خلق نطفة پیدا کی منگا ددغا نطفین علاقتا وینا چمشوی پس پیدا کی منگا ددغا وینا چمشوینا ملدغتا کرپندے آیا ماناو کا توٹا در وخی پس پیدا کی منگا ددغا توٹی در وخینا عظاما اڑوکے پس آوستو منگا یلو دیتا وخا بیا پیدا کی منگا لے خلقنا آخر پا پیدا کولو بل رنگ باندے پیدا کولو الاخر بل باندے یعنی صاف دیوا چو نسلور میں اشتباد دکی ساچ ولی شیع دیو جنا مسلو آورا غدا چی تال کم تکلیف جوڑ شو کم تکلیف لگو شو نبس دا تکلیف تانس کی گی تر سرسو چیتا زان نگر اگزار کرے نیچے سلور میں اشتی نروان گی دو میں اشتی شیری دری شیری دری نمی شیری گی نکر زان اگزارو لیشی زان آغا اگزارو لیشی او کل اگر چاری سلور میں اشتی برابر شوی نبیا که تبلیب جون شو نکر زان اگزارے دا سی گناہی دا لکد قتل گنگی گناہی دا وجہ صدا اس اللہ نے ارکسا چولے دا نکسا پر جی اللہ چولے دا اس دا قتل دے مذہو دا مسلو زنانو پوری متعلق وا نکی دا مسلو دا بندزین کی تپوس دا ضرورت دیانی فتبارک اللہ پس برکت والا دے اللہ احسن الخالقین چی دیر خیست دے جورا ان کو دے اللہ وی برکت والا زیم تو گورا دینا نور لوی خیر و برکت بسی یو ساس کے اوپوی نرائی پی سمر انقلابات را وقتی دل او سمر خیستا رو جورا ولاد اغید لدر کو نسمر لوی خیر و برکت واچو برکت والا دے دے دے برکت والا دے مطلب را نفیدات شرف البرکات اسی نا چی بلسو برکت دہن دو گرنی چی بلسو برکت اچولے شی نا برکت اچولو والا اللہ دے ثم انکم یاکنن تاسو رسولین خام خامری دن کی یاکنن تاسو برد قیامت تو بار سون کرتا کولے بشید قبرونا اب تاسی سر پیدا کریو پیدا کریمو پیدا خلقنا پیدا کریمونگا فوق کن دپاس استاسو سبع ترائقا و لاری نمالو دا واسمانونا او نیمونگا آنی الخلق نمخلوق نغازیلین بے پروا و انزلنا بیان دے دلائل عقلی او انسی از شرک البرکات ہرا ورو منگا دے برنو با فیو اندار رواندی پس کو منگا دا فاس کرناو زیل ارد پس پوسو منگا دا سکول مانا نا پس پوسو منگا دا پس مگا دی لکسن جی مخیوینی و سورہ الحجر کی وما وګوره سورة الحجر چې الله وایي اعداد لمنګه خزانه کړی دی او کنه تاسو د دې خزانه کوونکی یا سورة الحجر اللہ وی میں تاسو دیلا بے خازینین خزانہ کون کیا آیت پورا دوشتم اور آوروں رالی گنگا بازینا لواق حوبا چون کی پوری آزی کی پس راوروں جل برنو با پس کوم پتاسو باندی راو با انے تاسو دیلا بے خازینین خزانہ کون کی ندلتا اللہ وی فاس کرنا ہو زیل آرگ بس اسو منگا دا پر دمگا کی یعنی منگا دا لدا ستات کی پس مگا کی پاو منگا علا زہاب اندی ہی و بوتلو دلیوان دی خام خاتا کلدر انتی نو دا مصدر زہاب یا زہابو دا زہاب یا زہابو مصدر زہاب را دی زہاب لیلو باری فان شان علیکم پس پیدا کریم تاو زبریبان باونا زقجرونا او دانگرونا تاسو پار پدی کی میوی دیرے ریو دینا فرائی تاسو وشجرتان او تیدا کومنگا پدی باندی شجرتان اونا تخرجو چی روزی درگر رانا کومکینا چی رازرونی جی پتیلو سارا او پخکر رپار رخورن کوا اگر خونت تیل چاہا دیر قیمتی لیا دیر قیمتی او بہتر شیرے وَإِنَّ لَكُمْ او یقیناً تاثر پارا تو دنگلوں کے خام خائب رد دے سکو مونگا پتا سبانی من ما مخیم ویلی و سورہ نحل کی چھ من دپار دا تبعیز دے دانے چھ نتیاز انس کا نتیاز انس کا نانا من ما بائر آوسنا چھری پگیڑوئے کے اتا سر پار بڑے کے منافع کثیرتون فائدی دی دیرے او دین افرائی تاسو حضر شیر احمد اللہ بلی آتم کسان چیز مدینی آبو ہوا بخن وراغلی لاللہ پیغمبر ورطاوی زین و حضرت مال غنیمتو خان سری گیا نراغی سپیس گئی نجوڑی دا بیاد راوی دیا در دیا چی سکی من البانها و ابوالها ننا صرف دا پیو خبر آگا دا نتیاز خبر ندا ولکن اتاسو بار بڑی جو فائدی دی رہے رہے او دینا تاکلون فریتاسو اپا دیبان دیو پر وعلیہا او پا دیبان دی پوچھا وعلالغل کے او پا کشتائی کیا دریافتی تو حملون سورول شیطاسو ولقر ارسلنا نوحان درین باب پندوستم حیث پوری دری دلائل نقلیا ولقر ارسلنا نوحان اپتا کسر لے گلے ہوں گے نوح علیہ السلام کو پلتا رسول نوح علیہ السلام ایک و مظمہ جرا فریاد آجی بات تو اللہ تا انشتہستاو دپار رسول کارسار حاجت رو مددگار غیر دی اللہ نا اے پستاو دان بچ گوئی دی شرکنا رسول سردان و آل کسانو چکوفر اتلو دکھوم دیدنا مددگا مگر بنی آدم دستاسو کم دی ارادہ لری این یتفضل علیکم دا چکوان قرقی بتاسو باندی یتفضل کی اگر تا روڑی را مطلب دا دلس فضیلت حاصل دینا تو پزور درماندی دان قرقی یا ولو شاء اللہ ہو بجر بختے اللہ مخام خار علی گلے بے ورشتی آغای لبے پیغمبری ورکوئے وے نبی اوری دلی منگا دا بیان تو مشران اخبر علمانو کی میرام گرے اسرے دے کی بدوانی پیریان دی دا پیریانے دے فتربسو بی پس انتظار کوئی بدوانی حتی حین تر یو وقت دوری مطلب دا لیوانے آغا دیر وخمی جوان دے قالا ویل نوح علیہ السلام ایرو زما امداد کلما سودائی چی بما کذبون سودائی چی نسبت دروک دائی ماتا اللہ زما امداد کیا نک پیغمبر دینے وانے وی زما محربان تانم آخ کیا تالم چی سوئی ناوگو وی چی وقت رسیلی آغب کئی او کتر پما دی بد خبر او توت باد میں لگیا نبس جا کا خلار کے نا نو اس تقیب بدلیں گی پاو ہے نا الہی پس واہی برمگا دی نوح علیہ السلام تازا چی جوڑا و دشتائی بے آلومی نا پا انداز زمنگا واندے پا روبرو زمنگا واندے پا افادت زمنگا واندے چی مخی امانا کڑی واقعی مر آمننا واہی غزینا و او ہے نا او واہی نا او واہی زمنگا سرا یعنی داد لزمنگا حکم دے بس ار کلا چرار امرونا عذاب زمنگا او جوسوار تنو بس وارگا بڑی کے دار کی سمجھوئینا دعا دعا آل قل مگر آغر سوک چواند شیر پاہواند حکم دا عذاب میں نوم دلینا او خبری تری مکواز و ماسرا تو باردار کسانو کے ظلمو چی ظلم کرے یقینندی چی مغرقون غرکڑی شیوئی مغرقون غرکڑی شیوئی مطلب دا دیبا غرکڑی شیوئی کل جس وقت اس مفول راشی مطلب دا رے دیر دے دا مانا تو سیشی دا مزاری مجہول دا مزاری مجہول دا یقیناً دا مورکون غرکون بشی مطلب دا پر دا غصر دا سی تعبیری تنوکو چی دا سی بیسل را لگا چی دا نافذ شری بھی سلیا فیضستانتا بس ہر گل چی برابر شیت اے نوح علیہ السلام آس دیکھی تاثر پرشتائی کی پسو آیا الحمدللہ الذی اور علی الفلک کی معنی نہیں کا پرشتائی کے نو مطلب دا علی پمانا جو فی باندے شو حروف جارت کی ہو تو پمانا راضی وسو آیا لائق الحمد اللہ خلاصرا کمنگا تھا من القوم الظالمین جو قوم ظالمان حضرت نوح علیہ السلام دے تو کہ غرق شوے تو اللہ کل پیغمبر نوح علیہ السلام تو الحمد للہ ہوا آیا دیو جن حضرت شیر رحمہ اللہ بھائی شکالا سابق برائے نام دے او صحیح سابق نہ دے نکل چلاک شو الحمد للہ ہوا آیا سابق نے حالات شو الحمد للہ ہوا آیا اور دیو جن محدثین وی موت المبتدی فتح فی الاسلام مرد کا مبتدی دا اسلام فتح دا او کا مبتدی خدا لرانستے دا او دن آغا لڑی اگر لڑائی دن پسی کودا لڑا دستے دا او دے لگن جوڑے اگر اصل پیدا آتو اگر پتی نال کئی او دے اگر نگن جوڑے انو دا اللہ دین آت اخلاق شو نو انہا للہ بنوائے بلکہ الحمدللہ علی موتی ہی دا اللہ دیر دیر حمد دے ومرگ دبان دے او آیا رب اروزما انبینی منظلم مبارکن خودگی اللہ ما منظر مبارکن زید کبھی دلتا چلے خیر و برکت چولے شیر پائے کی وانتا خیر المنظرین او تی بہتر دکوگا ان کو کتاب لگتیا کی علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ لکلی وی باران شو یو خور راغلو امام شاہی یو لی شخصیت دے اگر خور پغاو باندے ناس دے ام اللہ دا لکر متبر جامینی بل اجداج بی لباس دے ویو متبر را دے نانجو یا غدا زرد آغا پو اگو باندے کی ناس دیر والے یا لکر ما پوری کشب امام شاہی آغا پاسی کپاسی نے چراوان شن دے وی سبحان اللہ سخرنا هذا وما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون دعائیو امام شاہی اغوی چلے گروان دی که ابولا انو حال دے روشتا ابو کی وردیوی علاو اغا دکنیدو کلمہ وایا اور دکنیدو کلمہ وایا چرا تین دلی منزل مبارکاً وانت خیر المنزلین ان فی ذلك یقیناً بذکر آیات خام خا دل اویت نند چیل مدلین اویت نند شاندارے ان یوگال مدلین خام خا ازمائش کو ان کی سما نشانا دیا پیڑا کنگا رسوئی نہ پیڑ یوریا بس راؤلے کے مغلے کے پیغمبر میں نوم دا جن سرنا داچی جڑا سریا آجی بھی بات کو اللہ کا مشتاستا اور پارا سو کارسا حاجت روا مددگار سرواز اللہ نا اے پستا گان بج کو شرنا اول سردارانو دکوم ددن آغا کسانی چکوبر اکڑو انسبت درو اکڑو پیشای آخیرت تا واقرونهم او لذت ورکړو موږ لایتا په ژوند دنیا کې ما ویوې نه ده دا څوک داوود علیه السلام نه ده دا مگر باندې آدم نستاسو غوندې فراد کوي دا وسنه چې خورئ تاسو داوینه او سکار کوي دا وسنه تشربونه چې سکی تاسو او کچېرې خبره منله تاسو د بني آدم چې په شان ستاسو دی یقینن تاسو ایغان بدو کل خاسرون خام خا تاوانیان بیئی آغای ویچ پیغمبری بشر دیلی دزدی سا بلشانی بلکم حال دیلی لیل نوری فرشت دیلی ان آغای لگی دل پیغمبری قدی دنیای جون کی تاگ اخبال حیثیت نا پورتا کرو نورتا دینو لگی دل پس دمر کا پیغمبر لے جون ثابت ہے اور کم آیت میں ثابت ہے نجوڑے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء نجوڑے آیت میں ثابت ہے ناغر کم جوان دون دے بردخی جوان دون دے خودے وی نچی داد پیغمبر جوان دون دے نداد جا بردخی نہیں داد جا آغین اعلا عرفا قویہ اطیب دیلی داغین افضل ویہ ندے اگا افضلیت والا سنگ ثابت ہے بس دا دنیا ہی جو انجون دے ندلیل ایسا دے اے سننا دلیل سننا او خبز دے والچے دے خود شہدہ اگلی جو انجون کھولا نوے حاصل نما اخبر کتاب کی اوزائی کریلی دا پیغمبر جو انجون دنیا ہی جو انجون او دا ابو جہل دوارا پا دنیا ہی جو انجون جو انجون یو نوع جو انجون کو یو نہایت دا ذلت او دا عذاوت او دا دشمنی دا اللہ او بل نہایت دا رضا دا اللہ نو یو دیر عزل جو اندن دے بل دیر عز جو اندن دے کو دیخو دوالا دا یو نو عنا دا نجے کنی فرق دے پکی دا شانی ماویلی دا مور دا گیڑی جو اندن ناغا دیر بہتر دے دا پیغمبر نو دا شانی بس د مرگ جوندون اغم دیر بہتر دے خود دا دی طول دا جوندون دا پا دی یوین و عین دی دا نچ پا نوع اکل و فرقی آیا ایدو کم اے وعدہ کئی تاو سارا یا ماناو کا آیا ایدو کم اے یرائی تاسو چی یتینم تاسو ہر کل جمبر شئی اشئی تاسو خواوے و ایدو کی یتینم تاسو چی مخرجون اختلف شئی قبرنونا مبر مخرجون کی حدیث مفول دا مانا موقع دا مزاری مجهول مخرجون اختلف شئی لری لما آرس توادون جتاو سر وادا کولشی یعنی دا خبر دا قلنڈی رب عید دا چلا بیابم پورتا کولشی نلیلا مگر جوندی منگا دنیا دے چمر منگا اور نندی کی بنگا انی منگا بے مابو وسین دوبارہ پور تک گڑی شیئی ان ہوا نیلا مگر یو سرے دے چی دوڑائی پا اللہ وانی داروگ انی منگا دا پا خبر وانی مان دورن کی ویل حود علیہ السلام ایر وزما اندازو کی زما بے ما کذبون پا آغس باندی چی نسبت داروگ دا ایماتا ویل اللہ عما قلیلین پس تسلگی غنی مدینا خامخاو بگر دیگی ریخ پیمانا پس انی والدیچہ دلی جبریل علیہ السلام بالحقی پا عذاب سارا پس اگر دول منگا گئی آیا مانا پر اشتیا سارا او حق مانا عذاب مکی سورہ الحجر کی تیر شروع بلکی سورہ حود کی مالنا سوبناتکا من حق فجالنا پسوگر سسوہ شاک فبودن وسلری والدی رحمت دالانا دپار دکون ظالمانو ابیا پیدا کمگا رسو دائم پیڑا نوری ما تصدی پو نشی محقیقی دے اسی امت دنی دی افلینا انا رسو کی دیشی یعنی روان دی رسو نشی کی دے مطلب رسو کی دل دی روان دی کی دل کو نشی کی دے دانا چود درمزان میں عشقی مڑکی گیا آمدر شعبان میں عشق با مر رہے ماغی لہو خود نشی رسو کی رہے خدا دا کلام دا تزیین دا پار را دیا ثم ارسلنا رسولنا یا راولی گل منگا پیغمبران پل تطرا پیگر پی کلما ہر واری چراب رے امتن یو دلتا یو امت رسولها پیغمبر دی کذبوه نسبت دروب کولو رئی پیغمبر تا فاتبانا پسور پسید المنگا باز دی فبازی پسی فعذاب کی اوگر دلنگا دی احادیث تشواتیات واقعات موگر دو دنیا تاریخ اگر دی دو بس لری والے رحمت دپار دا کم چی مان راری یا راولے گنگا موسیٰ علیہ السلام اور رود حاضر علیہ السلام پا موجی دو پلو سرا و پا غلطی اخکار سرا سرون و سر رانو راگتا پا زان لیو گنلو دی او دی کم آلین سرکشی کون کی پسوئل دی دادرے مواقع دا پسوئل دی ایمان رارو منگا دو بنی آدم پا خبروان دی چرمون کوئی بنی آدم دی او قوم زیدوارو زمونگا عابدون اغا غلامان دیا اغا زمونگا سری غلامان دیا مملاجی بھی کون کی مطلب را زمون خدمتگار دیا انو بس مونگا اغا قول خدمتگار رتبر زیدوارو کسانو دا غی خبرو منی فکذبوهما پس نسبت دروب کول رئی دیدوار انبیاء ہوتا تو سیدھے حالات سونا مخ کی سوئی ارسلنا ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ فکذبوہما حتک دپاغی باندے منگا انبیاء رولی دل موسیٰ علیہ السلام و حارم علیہ السلام پس نسبت دروب کول رئی دیدوار ہوتا تو سیدھے حالات سونا سرور علیہ السلام دا کتاب ہدایت مریم او گرد منگا زید مریم او مورد دا آیتن عبرت دلیل عبرت پار خلق و آویناہما او زیور کرمونگا دیلا الہ رفواتین اونچاتی اوار مجیتا اونچاتی مجیتا ذات قرار و مائن چی خاون در آرام و دچینو و چی مراد دینا یا بیت المقدس دے یا دمشق دے یا فلسطین دا گانت والدی پتے نقابیانی اغوی زاغا مسیح موعود ما نمولیان والا کنزلی کوئی نانا تاغ مسیح بلسی کنزلی والا کولی او والی تیر مسیح موعود ما نو مریم دی سکرا مور دی سکرا دکا یواز استاد دکر خونه دی و آوینا هما ازای ورکرمونگا دی دوارو تا اگر اونچا تی از مکی تا چخاون دا دارامو دی چینو یا ایوہ الرسولو اے انبیاء علیہ السلام قلو قرائی صلو عمباب دے نرد دا شرک فیلی اے انبیاء علیہ السلام قرائی دا پاکونا او عملکا و انیک او دا امتیاز دی آیت دی سورتا مجھا